بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون یقیناً چی کامیابی مندلی دا هغه ایمان راوڑن کو خلکو چی پخپل منس کے عجزی کوی دا لغویاتو نا لریوسی دا زکاة پا طریقہ باندی عمل کون کی وی والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون د خپل شرم زینو حفاظت کوي سوا د خپل خزونه او د هغه زنانونه چې هغه د دې په قبضه کې وي ځکه چې په هغه باندې په محفوظ نه ساتل کی هغه د ملامتیا قابل نه دي البته څوک چې دا غین علاوه نور څو غاړي نه هغه زیادتی کونکی دی والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون دخپلو امانتنو او دخپلو وعدو لحاظ ساتی او دخپلو منزون حفاظت کوي اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون دا هغه وارثان دي چې په میراث کې با جنت فردوس اخلي او په هغه کې با همیشه اوسي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين مونږ انسان د خاوري د ست نه جوړ کړو بیا مو هغه په یو محفوظ ځای کې د نطفه په ساسکي کې بدل کړو بیا مو دغه ساسکي لا د وینې د ټوټې شکل ورکړو بیا مو د وینې د ټوټې نه د غوښې پټې جوړ کړو بیا مو د پټې نه هډوکي جوړ کړل بیا مو هډوکو ته غوښه ور واغوستله بیا مو ترې یو بل مخلوق تیار کړو بس دیر برکت والا دے اللہ دتولو کاریگرانونا خ کاریگر ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا د دین رستو با تاسو ضرور مرائے بیا با دا قیامت پا ورز یقیناً چی تاسو را پاسولی کے گئے ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين او ستاسو د پاسه مو اوو لاری جوړ کړي د پیدا کولو د کار نه مونږ سو نا بلد نه وو وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ او دا اسمان نمو ٹک دا حساب مطابق پا یو خاص مقدار کی اوبو نازل کرے او هغه مو پزمک کی ودر والے او مونگا چی هغه پا کم طریقہ غائب والغوارو نو غائب والیشو فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين بیا د دې اوبو په ذریعه مونږ ستاسو دپاره د کجورو او د انګورو باغونه پیدا کړل ستاسو دپاره په دې باغونو کې ډېرې خوندناکې میوې دي او د دغه باغونو نه تاسو روزي حاصلوئ او هغه ونه هم مونږ پیدا کړله چې هغه د تورې سینا نه راوځي چې د ځان سره تیل را زرغونوي او د خوړونکو دپاره انګولې هم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون او حقیقت دا دے چستاسو دپارا پسارو کی هم یو سبق دے داغوی پخیتو کی چسدی داغین یو سیز منگا پتاسو باندیس کوو او ستاسو دپاره پاغوی کې نورې هم ډېرې فائدې دي هغه تاسو خورای او پاغوی باندې او پکشتو باندې سورلې هم درکړي کیږي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون مونږ نو علی السلام داغ قوم تولیگو هغه وویل اے زما د قوم خلکو د الله بندگی کوای داغنه بغیر ستاسو د پاره بل هیڅوک معبود نشتا آیا نو تاسو یری گینا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين دا هغو دا قوم کمو سردارانو چی دا منلو نا انکارو کلو هغوی اوائل چی دا سره نور حس نده خو یو بشر ده ستاسو غندی ددو غرز داده چی پتاسو باندی برتری حاصل کری اللہ که رالے گل گختل نو فرختے بای رالے گلی وی دا خبر خمونگا دا پلار نکو پا وقتونو کی اڑو اوری دلی نوا چې د بشر نه پیغام پر جوړیږي هیڅ ندی بس پدې سړي لک شان لیونتوب راغلی دی چې لږه موده ورته نور انتظار وکړی شاید چې خلاص وتري قال رب انصرني بما كذبون نوح علیه السلام وویل اے ربا دې خلکو چې ما ته دروغجن ویلی دي نو پدې باندې اوس ته زما امداد وکړه فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون مونگا ورتا وحی اکڑا چی زمونگا پا نگرانے کی او زمونگا دا وحی مطابق کشتے تیار اکڑا بیا چی کلا زمونگا وحی راشی او حاغا تنور راو خود کی گی نو دا هر قسم ساروونا یو یو جوڑا پا دی که دا زان سر سوار اکڑا او خپل اہل و ایال هم دا زان سر اکڑا سوا دا هاغ خلکونا چی دا ہوئی خلاف مخ کی فیصلہ شویدہ او دا ظالمانو پا معاملہ کی ما تا حسم وایا بے شکا هغوی اس دوبے دن کی دی فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ بیا چې کلا چې د خپل ملګرو سره په کشته کې سور شي نو وایا چې شکر دې د هغه الله چې د ظالم قوم نه مونږ خلاص کړو او وایا اے پروردګارا ما په برکتی زی کې کوس کړه او ته بهترین زی ورکون کې یې ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین بشکا پدې کیسه کې ډېرې نخې دي او ازمې خومونګه خامخا کوو ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون داغوی نو رستو مونږ د یو بل دور قوم راوچت کړو بیا مو داغوی د قوم یو رسول پاغوی کې ولېګو او هغوی لای دعوت ورکړو چې د الله بندگی کوي ستاسو دپاره داغونه سیوا بل معبود نشته آیا تاسو یې ریګی نه وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون داغو دا قوم کمو سردارانو چی دا منلو نا انکارو کرو او دا آخرت پیشی دروغ اگرلا او چی منگا ورلا دا دنیا پا جون کی دا خوشالای سامان ورکڑے وو هغوی اوے دا سڑے نور حسن دے بس یو بشر دے ستاسو خوندی سوچ تاسو خورای هغه دے خوری او سوچ تاسو سکای هغه دے سکی اس کے چری تاسو دا خپل زان خوندی دا یو بشر اطاعت قبول کرو و تاسو پا نقصان کشوائی دے تاسو توائی چکل تاسو مرشای او خاوری شای او دادو کو یوا پنجر پاتی شای نو بیا با تاسو دا قبرون نرائشتلے کی گئے حیحات حیحات لما توعدون لریدا او بالکل لریدا دا وادا چکم تاسو سرکی گی ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین جون بل نشتا بس امداد دا دنیا جون دے ہم دلتا زمونگا مرگ او جون دے او مونگ با ہرگز نرا پاسا ولی کیگو ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين دا سړی د الله په نوم خالص دروغ جوړوي او مونږه هیڅ کله د دومنونکي نه یو قال رب انصرني بما كذبون. رسول اوائل پروردگارا دے خلقو چیز دروغ جن اگرلم نو پدے اس تزم آمدت اکڑا. قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فجواب کی ورتا اللہ فرمائل نزدے دے هاغا وقت چی دوی با پخپلو عملونو پیمانا شی اخیر دا چی تک تک دا حق مطابق یو لوی غوغا پاغوی راغلا او مونگا دا سیلابی خسنو پشان هاغوی اغرزول لری دیوی ظالم قوم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. بیا مونگا دا هغوی نو رستو نور قومنا راو چت کرل یو قوم نه د خپل وخت نه مخکې ختم شو او نه د خپل وخت نه رستو پاتې شو. ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بیا مونږ خپل رسولان پرلی پسې راولېږل کم قوم ته چې دا غوی رسول راغې نو هغه هغوی دروغجن وګڼو او مونږه قومونه پرلی پسې هلاک کول ان تر دې پورې چې دا غوی نمو بس کیسې جوړې کړې. لعنت دی په هغه خلکو چې ایمان نه راوړي. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. بیا مونږه موسی علیہ السلام او داغو رور هارون علیہ السلام د خپل نخو او سرګن سند سره فرعون او داغو د سلطنت واکدارانو ته ولېږل خو هغوی تکبر وکړو او ځان ډېر غټو ګڼو. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ويويل آيا مونږ د خپل ځان غوندي په دوو سړو باندې ایمان راوړو او سړي هم هغه چې د هغوی قوم زمونږ حکم منونکي غلامان دي نو هغوی هغه دواړه دروغجن وګڼل او په هلاکېدونکو خلکو کې شامل شول. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. او موسى عليه السلام لمونږه کتاب ورکړو د پاره د دې چې خلک ترې راهنمایي حاصل کړي. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أو مونږ د مريم زوی أو داغو مور یو نخ جوړ کړه او هغوی لمو په یو لوړ ځای کې پناه ورکړه چې د اطمینان ځای وو او چینې پکې جاری وې. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبرانو خورای پاک سیزونه او عمل کوی نیک تاسو چې څه کوی زه په هغې ښه عالم یم. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. او ستاسو امت یو امت دے او زستاسو رب یم نو خاص زمانه یا رکوائے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. لیکن رستو بیا خلکو خپل دین په خپلو کې ټوټه ټوټه کړو د هرې ډلې سره چې سدي پاغ کې هغوی خوشاله دي. خدنو پرېږد دوی چې ډوب وي په خپل غفلت کې د یو خاص وخت پوري. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. آیا د دوی دا خیال دی چې مونږ په مال او په اولاد سره د دوی کم امداد کوو دا ګینی مونږ دوی ته په خیر رسولو کې کوشش کوو؟ نه، بلکه په اصل معاملہ دوی پوہی گنا. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. په حقیقت کې چې کم خلک د خپل پروردګار د یری نه په یره یره ژوند تېروي او د خپل رب په آیاتونو ایمان راوړي او د خپل رب سره بل هیڅوک نه شریکوي. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. او چې دا غوی حال داده چې ورکوي هغه څه چې ورکوي او زړونه د دې خیال د وجې نه رپیږي چې مونږ به خپل رب ته واپس کیږو. اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. نهم هغوی نیکو طرف تمنډي وهم کی دي او د هر چانه مخ کی هغه ته ځان رسول کی دي. مونږ چاته داغ د وسن زیات تکلیف نه ورکو او زمونږ سره یو کتاب دی چې د هر چا حال ټیک ټیک خای او په خلکو باندې با ظلم په هیڅ حال کې نه کیږي. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. لیکن دا خلق د دې معاملې نه خبر دي او د دوی عملونه هم د هغه طریقې نه کوم چې بره بیان شوی دا مختلف دي. دوی به دا خپل عملونه کوي ان تر دې پورې چې کله مونږه د هغوی عیاشیان خلق په هغه عذاب کې راونیسو بیا به هغوی رمباړې شروع کړي. اس بند کړه خپل شور او فریاد زمونږ د طرف نه تاسو ته اوس هیڅ مدد نه ملاویږي. قد كانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین به سامرا تهجرون. چې زمونږه آیاتونه به تاسو ته اورولې کېدل نو تاسو به د رسول د آواز د اورېدو سره واپس په شا تښتېدلی. په خپل غرور کې به مو هغه هډو په خاطر کې نه راوستلو. په خپلو چوپالونو کې به مو په هغو پورې د خندا خبرې کولې او بکواس به مو کولو. أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ الحق وأكثرهم للحق كارهون. نو آیا دے خلقو چرتا پا دے کلام باندی غور ندے کرے یا ورتا حغا سے داسی خبر راوری دا چی حغا دا دوی اولنو پلرونو نکنو تا چرتا را غلی نوا یا دوی د خپل رسول نه هډو واقف نه وو چې ګنی د ناشناوالي په وجه داغنه تریږي یا دوی د دې خبرې قائل دي چې هغه لیونې دي نه بلکې هغه حق راوړی دی او د دوی د اکثر خلکو حق فق نه دی. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. او حق کچری د دې په خواهشاتو پسې تللې نو د ځمکې او د اسمان او د دې د ټولې آبادۍ نظام به ګډوډ شوی وي نه بلکې مونږه د هغوی خپل ذکر هغوی ته راوړی دی او هغوی د خپل ذکر نه مخاړوي. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. آيات دا دوی نس غالي تالا چه خفل رب سي در کري دي هغا دير بهتر دي او هغا بهترين روزي ور كون كي دي. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. تو خو هغوی نیغ لاری ترابلے خو بے شکا کم خلق چی آخرت نمانی هغوی دا نیغ لاری نا پڑدت للغواری. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. کومنگا پا دوی رحم اکڑو او پا کم تکلیف کچی نن سبا دوی مبتلا دی حغتر لری کڑو نو دوی با پا خپل سرکشی کی دنی غلارینا بلکل دیر لری لارشی. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. دا دوی خو دا حال دے چه مونگا دوی پا تکلیف کی اختکرل بیا هم دوی خپل رب تا راتیت نشو او نا عاجزی اختیاروی. حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون. البته چې کله خبره دې حد ته ورسي چې مونږه په دوی د سخت عذاب دروازه ور پرانځو نو فورن به تو وینې چې په دې حالت کې دوی د هر خیر نه نا امید دي. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هغه هم الله دی چې تاسو لای د اوریدلو او د لیدلو طاقتونه درکړل او د سوچ کولو د پاره زړه درکړل خو تاسو کم شکر گزاره یې. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هم هغو تاسو پز مکه کی خوارو کرے او هم هغو تب تاسو ورغنده گئے. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. جوند او مرد هم هغور کوي د شپې او د ورځې گردش داغو په قبضه کې دی آیا ستاسو په عقل کې دا خبره ناراضي. بل قالوا مثل ما قال الاولون. لیکن دا خلق هغه سوای چې د دوی نه وړاندینو مشرانو ویلي دي. قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. دوی وایی آیا کل چی مونگا مرشو او خاورشو او دا اڑوکو پنجر پاتشو نگنی بیاب جوندی را پاس ولیشو. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين مونږ هم دا وعده ډېرې اورېدلې دي او زمونږ نه وړاندې زمونږ پلار نیکونو هم اورېدلې دي دا هسې زړې قصې دي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون دوی ته وایا کچری تاسو پوهیږئ نو وایا چې دا ځمکه او د دې دا ټول آبادی د چا ده دوی به ضرور وایي چې د الله ده نو ورته وایا چې بیا عبرت ولی ناسله وای قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون د دوی نه تپوس وکړه د وو اسمانونو او د لوی عرش مالک څوک دی دوی به ضرور وایي چې الله ورته وایا نو بیا تاسو یریږئ ولی نه قل من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون سیقولون لله قل فأنا تسحرون دوی ته وایا کچری تاسو پوهیږئ نو وایا چې په هر سیز اقتدار د چا دی او هغه څوک دی چې پناه ورکوي او داغه په مقابله کې بل څوک چاله پناه نشي ورکولی دوی به ضرور وایي چې دا خبره خو د الله د پاره ده ورته وایا چې بیا تاسو څنګه دوکه کیږئ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون حق چی سده هغه مونږه د دوی مخې ته راوړې دی او هیڅ شک نشته چې دا خلک دروغجن دي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون الله هيسوخ بل اولاد ندي جوړ کړي او بل خدای دا غسر نشتا که داسی وی نو هر خدای با خپل مخلوق ځان له بیل کړی وی او بیا با هغوی په یو بل حمله کولی پاک دی الله د هغه خبرونه کوم چې دا خلک جوړوي هغه په پټه او په ښکاره عالم دی هغه ډیر اوچت دی د هغه شرک نه کوم چې دا خلک بیانوي قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کوا چی اے پروردگارا دا کم عذاب نچی دوی یرولی کی گی حق کچری تی زما پا موجود گئی کراولے نو اے زما ربا ما پا دے ظالمانو کی مشا ملوا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ او حقیقت دا دے چه مونگا ستا پاولان دی دا آغا سیز دراولنو پورا قدرت لرو دا کم سیز نچی مونگا دوی یرو ادفع بالتی هی احسن السیئت نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدی په هغه طریقه د فکوا کوم چې د ټولو نه بهتر وي دوی چې کمی خبرې ستا په حق له جوړوي هغه موږ ته ښه معلوم دي او دعا کوه چې اے پروردگارا زه د شیطانانو د لمسون نه په تا پورې پناه غواړم بلکې زما ربا زه خو د دې نه هم په تا پورې پناه غواړم چې هغوی زما خواله نږدې راشي حتی فإذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون دا خلق دخبلو عملوننا نوا پس کیگی انتر دی پوری چکل پا دوی کی چالا مرگ راشی نو اوبوائی چه ای زما ربا ما هاگ دنیا تا واپسو لیگا کما چه ما پریخو دیدا او دل تطر راغ لیم امید دی چه اس با نیک عمل کن هرگز نا دا خو بس حسی و خبر دا چه دی کوی اس دا دیر طول امرو خلکو نو رستو یو برزخ دی دا دویم جون دا ورزی پوری فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ بیا چه سو وقت سور پوکو حلیشی نو نبا دا دوی خپل ولی پاتی وی او نبا دوی دا یو بل تپوس کوی فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پاها وقت کی چی دچا تلی درنی وی هغوی با کامیاب وی وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ او چې د چا تلیس پکې وي نو دا به هغه خلک وي چې هغوی خپل ځان په خپله په نقصان کې واچوو هغوی به په دوزخ کې همیشه اوسي تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ور با د هغوی د مخونو سرمنی ستی او داړي به بهر ته راوځي الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین آیا تاسو هغه خلق نه چې زما آیاتونو بدر ته اورولې کېدل نو تاسو به هغه دروغ ګڼل هغوی به وایي ای زمونږ ربا مونږ خپلې بدبختۍ راګیر کړي وو مونږ واقعي بېلاري خلق وو ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون اے پروردګارا اوس مونږ د دې زین اوباسا کو بیا مو داسې قصور وکړو نو مونږ به ظالمان یو قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله به جواب ورکړي لری شي زما د مخینا پراتو اوسې پدې کې او زما سره خبرې م کوي انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تاسخ هم هاغ خلق يأي چه زما سبندگانو با کل ویل چه ایز مونگا پر وردگارا مونگا ایمان راوڑو مونتا معافی اکڑا تو دا هر چان زیاد رحم کون کیه نو تاسو با هغوی پوری ٹوک شورو کڑی انتر دی پوری چه دا هغوی زد درنا زهم حیر کڑی وم او تاسو پا هغوی پوری خنداغانی کولی اینی جزیتوم اليوم بما صبروا انهم هم الفائدون نن ما هغويلا دهاغي صبر بدلا دا ورکلا جاوي کامیاب دي. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. بیا با الله داغوی نتپو سکری وائے کنا تاسو پزمک کی سمر کلو نپاتی وائے اغوی با اوائی یو ورز یا دو رجی سے حسا مونگ حل تا اوسی جلیو دشمار کون کو نتپو سکرا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله بأوائي لغمو دو سيدليه كنا افسوس کتاسو پهاغ وقت کی پوہی دلی وے آیا ستاسو دا خیال وو چی مونگا تاسو فضل پیدا کری ای او تاسو با زمون طرف تو واپس نراز ای. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم. بس دیر اچت دے اللہ چی حقیقی بادشاہ دے داغن سیوا بل خدای نشتا هغه د بزرگ عرش مالک دی. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يصلح الكافرون. او څوک چې د الله سره بل معبود ته آواز کوي چې د هغې دپاره ور سره هیڅ دلیل نشته نو د هغه حساب د هغه د رب سره دی داسې کافران هیڅکله خلاصې نشي موندلی. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا اے زما ربا معافی وکړه او رحم وکړه او تد طول رحم كونكنا خرهم جيه.